dyan, anong balita? Malamig pa dyan, dito mainit. Ngunit kung bumagyo, para bang lahat ng tubig sa mundo ay nandito? Matagal na rin mula nang ikay magkasyang subukan ng swerte at mabutihin ang iyong mga pangarap sa ibang bansa kung saan ikaw ay laging mag-isa. San ka raw nagpunta? San ka raw nagpunta?